Bejte. Jsi vzhůru. Začínám se vlámat. Takže však přijdeš před tebou se nikdy na ně podát. Myslím svůj. Jsi ani sám klenec, kterou nás nemůže zakránit svou. Nejlepší lhát. Přiznání je jízdenkou, to tako jistě ne, pryč pojď se vzdát, jenom se to stát. Jestli mě si plát, bojím se všich polů, bojím se všich zámů a mříží, když není už kam uniknout. Se nemusí být, to, že všechny podívám ztrácí, tohle mě nesmíš odhalit. Pevně ustát, ve chvíli, kdy oznámí soudce z Gačíka mě poslední pát. Bude se mě brát, jestli mě můj strach. Jestli zítra k smrti odsoudí nás, už tam měl se to stát. Přesto každý snad ví, ani se to zadříží, už nikomu dál nikdy nepoblíží. Ten, kdo noci se začíná moc teď bát. Cítím už ten těs, cítím, jak mě obrát, ten svírá, než k zemi bych bezbraný kles. Rozličím pobyt, přes to tak správným se zdá, než nás na pravdu zlo proměnil. Potem měl už zpět, i když oči zvladíme životem, se nevrátí zpět. Bude se to hrát, o náš osud hrát, začíná